Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ξέρω ότι αυτό που θα σας υποχρεώσω να ακούσετε τώρα μπορεί να σας δημιουργήσει ορισμένες αναταραχές, μηδέ των στομαχικών αποκλειωμένων. Εν τούτης, θα έλεγα να το παρακολουθήσετε, παρακολουθήστε το. Είναι λίγο μεγάλο σε χρόνο, αλλά είναι και πολύ πυκνό σε πολιτικό πολιτισμό. Για πάμε να το ακούσουμε. Γιατί η Ελλάδα, εγώ πια είμαι πολύ πεπισμένος, πάσχει από ένα τεράστιο οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι βασικότερες έννοιες οικονομίας στον ευρύ πληθυσμό είναι σχεδόν παντελώς άγνωστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συλλάβουν και να αντιληφθούν με ευκρίνεια για ποιο λόγο με τα μνημόνια ήταν υποχρεωτικά. Για ποιο λόγο, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν υπήρχε καμία λύση στο μνημόνιο και χρειάστηκε η ελληνική κοινωνία 5 χρόνια τσακωμού στους δρόμους για να κάνουν τελικά αυτό που λέγαμε την πρώτη μέρα. Γιατί κάτι τόσο προφανές, ότι είχαμε χρεοκοπήσει και ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να ήταν μόνο στον πλανήτη. Δεν μπορούσε να καταλάβει η ελληνική κοινωνία με τίποτα. Και τσακωθήκαμε μεταξύ μας τόσο ανέξοδα με κρεμάλες, τέρατα Ράιχ, go back Madame Merkel, αγγλικά δίκαια. Λέω όλα αυτά που ήταν εκείνη την εποχή, εδώ έξω και εγώ ήταν η Αθήνα, όταν ψηφίσαμε το PSI. Για ποιο λόγο, διότι αν εξηγούσε Έλληνες στην το PSI δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι ομόλογο. Δεν καταλαβαίνουν σίγουρα ότι είναι αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ακόμα και πολύ βασικές έννοιες. Μην πάμε τώρα στα ομόλογα τα φαίνα. Να πάμε στο πληθωρισμό. Αν εξηγήσει τι είναι ο πληθωρισμός και πώς δημιουργείται και πώς υπάρχει, δεν ξέρουν. Φταίει ο Γεωργιάδης προφανώς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο φταίει ο Γεωργιάδης. Η αριστερά είναι κατά της αριστείας, είναι υπέρ της ισοπαίδωσης. Είναι υπέρ του να μην γίνεται διάκριση. Η αριστερά είναι κατά της πραγματικής πρόοδου, δεν είναι προοδευτική δύναμη. Είναι προσοδρομική δύναμη, είναι δύναμη καταστροφής. Μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να φέρνει πρόοδο. Το μοναδικό σύστημα στην παγκόσμια ιστορία που έχει προσφέρει τόσο μεγάλη οικονομική πρόοδο, ταυτόχρονα κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή τη δυνατότητα να έχει γεννηθεί φτωχός και να πεθάνει πλούσιος, και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να έχει τεράστια επιστημονική πρόοδο, είναι ο καπιταλισμός. Φυσικά έχει και κοινωνική αδικία, έχει και δυνατότητα να καταστραφείς, έχει και πολλά άλλα μέσα, δεν έχει μόνο θετικά και αρνητικά. Αλλά στη γενική του κατεύθυνση είναι το πιο ευέλικτο και το πιο επιτυχημένο σύστημα της ανθρωπότητας στην παγκόσμια ιστορία. Πολεμιέται στην Ελλάδα λησαλέα λόγω της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Δηλαδή διάφορων τεμπέλιδων που δεν βλέπεις έτσι ποτέ πραγματικά. Η αριστερή είναι μόνο για ανεπρόκοπη πράγματα. Δεν μπορεί να κάνουν πράγματα της προκοπής. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα που είναι μαγική, αν ανοίξετε το λεξικό Lidl & Scott, είναι το πιο γνωστό λεξικό αρχαίων ελληνικών στον κόσμο. Δεν είναι δικό μου. Αυτό θα σου πω, δεν είναι δικό μου. Είναι Little and Scott, το νούμερο ένα λεξικό ελληνική γλώσσα στον πλανήτη. Όπου πιο πανεπιστήμιο του κόμμου και να πάτε, να μάθετε αρχαία ελληνικά, αυτό το λεξικό θα δείτε. Αν πάτε λοιπόν στη λέξη δεξιός, κάνε το πείρα να το δεις. Δεξιός. Δεξιός. Να. Αλλά μεταφορικά. Ο ευίωνος, ο εργατικός, ο ιδιοφυής, ο αποτελεσματικός. Αριστερός. Μεταφορικά. Ο άχρηστος, ο ανεπρόκοπος, ο μπουρσούζης. Αυτό είναι στα ελληνικά. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά δεξιός αριστερός. Είχε να κάνει φυσικά τότε στην αρχαιότητα με το που έρχονταν τα πουλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, αν ο Ιωνός ήταν αίσιος ή απέσιος. Αίσιος ο δεξιός, απέσιος ο αριστερός. Ο Καραγευρέκης μισογελάει. Γιατί μισογελάει, Καραγευρέκη? Πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι υπουργός. Επίσης είναι αντιπρόεδρος, είναι ένα βήμα δηλαδή, μια καρέκλα πιο κάτω από τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος. Αυτός ο κύριος λοιπόν, ο υπουργός και ο αντιπρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος, είναι ένας άνθρωπος που όπως ξέρετε κάθε μέρα βγαίνει στα κανάλια και μας κουνάει το δάχτυλο, φτιάχνει κάτι καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, κάτι καλάθια καπαμά, κοροϊδεύοντας δηλαδή στα μούτρα τον κόσμο. Ακούσατε λοιπόν τι είπε τώρα αυτός ο κύριος. Τώρα αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον κύριο, και πολιτικά πάντα μιλώντας, γιατί εδώ αυτό το οποίο αντανακλάται είναι το επίπεδο αυτού που λέμε της πολιτικής ζωής. Τώρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν πρέπει εμείς να τα αντιμετωπίσουμε και σοβαρά. Και ξέρετε γιατί? Επειδή ξαναλέω, αυτό το είδος κυβερνάει και αυτό το είδος παρεμβαίνει και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει την καθημερινότητά μας. Σημειώστε ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως ακούστηκαν σε εκδήλωση για την απονομή βραβείων, για την απονομή βραβείων στο Μεγάλη Βρετάνια. Ακούσαμε λοιπόν από ένα πολιτικό είδος το οποίο προέρχεται από το χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Μιλάω για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που είχε ανακηρύξει σε εθνικό ηγέτη το φασίστα Μεταξά και ένα από τα γραφεία του έλεγε Γρίβας, δηλαδή ο αρχηγός των Χιτών. Μιλώ δηλαδή για έναν πολιτικό φορέα που στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 2004 είχε στα ψηφοδέλτιά του μέχρι και τον Παναγιώταρο μετά της Χρυσής Αυγής, όχι και τότε της Χρυσής Αυγής. Από αυτό το πολιτικό είδος λοιπόν προέρχονται όλα αυτά. Ποια δηλαδή? Ότι οι αριστεροί είναι ανεπρόκοποι, ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα της προκοπής, ότι αν ανοίξεις το λεξικό θα δεις όλες τις μεταφορικές έννοιες, εκεί που ο δεξιός είναι ο ευίωνος, ο εργατικός, ο ιδιοφυής, ο αποτελεσματικός, ενώ ο αριστερός τι είναι, μεταφορικά πάντα. Είναι ο άχρηστος, ο ανεπρόκοπος, ο Γρουσούζης και ο Τεμπελχανάς. Αίσιος λοιπόν ο δεξιός, απέσιος ο αριστερός. Αυτά, επαναλαμβάνω, πέραν των λεξικών προέρχονται και από εκείνο το πολιτικό είδος το οποίο έβγαινε στα τηλεοπτικά πλατό και διαφήμιζε κάτι ναζιστικά βιβλία. Διαφήμιζε το ναζιστικό βιβλίο του ναζισταρά, του Πλεύρη, του δικηγόρου. Από εκεί λοιπόν ακούμε ότι η αριστερά βεβαίως είναι υπέρ της ισοπαίδωσης, του να μην γίνεται καμία διάκριση, και βεβαίως η αριστερά τι είναι? Είναι προφανές πως η αριστερά όταν διαφημίζει βιβλία του ναζιστή του Πλεύρη είναι κατά της πραγματικής προόδου. Σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι η αριστερά δεν είναι προοδευτική δύναμη, είναι οπισθοδρομική δύναμη και δύναμη καταστροφής. Αυτά λοιπόν έχουμε από αυτό το πολιτικό είδος, που αυτό το πολιτικό είδος προφανώς και είναι καταδικασμένο να λέει και να ξαναλέει πως μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να φέρει την πρόοδο, διότι εντάξει, έχει και κάτι προβληματάκι αυτό το σύστημα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά στη γενική του κατεύθυνση, έτσι, στη γενική του κατεύθυνση είναι το πιο επιτυχημένο και το πιο ευέλικτο σύστημα. Προφανώς είναι το πιο επιτυχημένο και το πιο ευέλικτο σύστημα από την εποχή που κατέσφαζε Ινδιάνους στην Αμερική μέχρι την εποχή που προσφέρει προληπτικές δημοκρατίες με αποπλουτισμένα ουράνια ανά τον κόσμο. Γιατί πώς να μην είναι το πιο πετυχημένο σύστημα αυτό το οποίο την επιστήμη, την τεχνολογία, την βιομηχανική επανάσταση τα έχει μετατρέψει σε ιδιοκτησία του ενός, στην ιδιοκτησία δηλαδή του καπιταλιστή, του κεφαλαιοκράτη. Και ως εκ τούτου λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, στην γενική του και στην ειδική του κατεύθυνση, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι κατά καμιά κατοσταριά κρίση στον κόσμο. Όταν οι υπόλοιποι έχουν κρίση με γιώτα, αυτή η 100 κρίση με όμικρον γιώτα, να κατέχουν το 95% του παγκόσμιου πλούτου. Μουσική. Αυτές λοιπόν είναι αντιλήψεις, τοποθετήσεις οι οποίες συνάδουν απόλυτα με εκείνους οι οποίοι υπηρετούν αυτό το σύστημα πολιτικά. Εδώ λοιπόν τι έρχεται, εδώ έρχεται και το ιδιαίτερο ύφος εκείνων οι οποίοι κυβερνούν να μας πούν, να σας πούν πέραν των υπολείπων, διότι δεν είναι μόνο ότι ο αριστερός, τι είπαμε, είναι άχρηστος, ανεπρόκοπος και γρουσίζεις, σε αντίθεση με τον αίσιο δεξιό, υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα. Επειδή λοιπόν αυτή η αντίληψη του πώς κυβερνιέται ένας τόπος και πώς κυβερνιέται και ένας λαός δεν μπορεί παρά να έχει λουδοβίκια χαρακτηριστικά, ως εκ τούτου λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να μάθετε είναι ότι είστε και οικονομικά αναλφάβητοι. Διότι πρέπει να είναι κανείς ευίωνος, πρέπει να είναι κανείς εργατικός, πρέπει να είναι κανείς ιδιοφυής, πρέπει να είναι κανείς αποτελεσματικός για να αντιληφθεί πόσο υποχρεωτικά, έτσι δεν ακούστηκε, πόσο υποχρεωτικά ήταν τα μνημόνια. Εσείς, είτε διότι δεν είστε τόσο ιδιοφυείς, είστε διότι δεν είστε τόσο εργατικοί και τόσο ευίωνοι, είτε διότι πάσχετε από οικονομικό αναλφαβητισμό, πώς να καταλάβετε την υποχρεωτικότητα των μνημονίων? Πώς να καταλάβετε δηλαδή το υποχρεωτικό του πράγματος την ώρα που εσείς χάσατε και χάνετε το 50% του μισθού σας, να έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, αυτές οι οποίες λίστεψαν το μισθό σας και τον ιδρώτα σας και το αίμα σας κατά 4 φορές. Αυτά είναι υποχρεωτικά πράγματα. Αλλά εσείς είστε οικονομικά αναλφάβητοι και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Είστε επίσης οικονομικά αναλφάβητοι, διότι ανεξαρτήτως τώρα εάν ανήκετε στους εργατικούς, στους ευίωνους, στους ιδιοφυείς, στους αποτελεσματικούς ή στους άλλους, τους ανεπρόκοπους και τους γρουσούζιδες, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς είναι το PSI, αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι το PSI και δεν μπορείτε να καταλάβετε και την χρησιμότητα του PSI. Να σας τη θυμίσω, την χρησιμότητα του PSI. Ήταν τότε, εν έτη 2012, αυτοί οι όλοι μαζί τα φάγαμε, που ήρθαν και φάγανε ό,τι υπήρχε ως συσσωρευμένος πλούτος από τη δουλειά τη δική σας. Και ως εκ τούτου λοιπόν ξετινάξανε τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, ξετινάξανε τους λογαριασμούς των πανεπιστημίων, ξετινάξανε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε ως δημόσια κατάθεση. Γιατί? Διότι, εντάξει, είστε αναλφάβητοι και δεν το καταλαβαίνετε, θα έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να στηριχθεί ο νευρώνας αυτού του πιο επιτυχημένου και ευέλικτου συστήματος που υπάρχει. Ποιανού συστήματος? Του καπιταλισμού. Ως εκ τούτου λοιπόν, ό,τι κερδίσατε, ό,τι καταφέρατε να αποταμιεύσετε, ξαναλέω, όχι ως χάρισμα, ως ιδρώτα, ως αίμα, μετά από 30-40 χρόνια δουλειάς, αυτό το επιτυχημένο και ευέλικτο σύστημα της ανθρωπότητας που λέγεται καπιταλισμός, που κατά τόπους έχει επιφανείς πολιτικούς εκπροσώπους και διαχειριστές, ήρθε να το πάρει πίσω, και ήρθε να το πάρει πίσω με τόκο, διότι είστε οικονομικά αναλφάβητοι που δεν το καταλαβαίνετε, διότι το να χάνεις το 50% του μισθού σου, το να χάνεις το 50% της σύνταξής σου, το να φεύγουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από την λεγόμενη κατά αυτούς αγορά εργασίας, να πετιούνται στην ανεργία δηλαδή, το να φεύγουν κοντά 1 εκατομμύριο παιδιά σου να πάνε στην ξενιτιά για να βρουν το νοματιόν τους, όλα αυτά εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τη χρησιμότητά τους και δεν μπορείτε να καταλάβετε την υποχρεωτικότητά τους, διότι πολύ απλά είστε οικονομικά αναλφάβητοι. Οι οικονομικά γραμματιζούμενοι λοιπόν, οι οποίοι τυχαίνει να είναι και αίσιοι δεξιοί, να είναι οι εκπρόσωποι του ευίωνου, του εργατικού, του ιδιοφυούς και του αποτελεσματικού, αυτοί λοιπόν μπορούν να καταλάβουν. Και μπορούν να καταλάβουν ότι την ώρα που η τάξη τους, η αστική τάξη τη λέμε αυτή, στο σύστημα το οποίο είναι το πιο ευέλικτο και το πιο, πώς το πάμε, επιτυχημένο, ναι. Αυτή λοιπόν είναι που κάνει κουμάντο σε αυτό το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν αυτή η τάξη έχει και τις εθνικές επιτροπές κατά τόπον, τις λεγόμενες κυβερνήσεις. Αυτές λοιπόν διαχειρίζονται τις υποθέσεις αυτής της τάξης στο επίπεδο και στο πεδίο αυτού του επιτυχημένου και ευέλικτου συστήματος. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό το σύστημα, το οποίο μπουκώνει σαν τον Γαργαντούα τους κεφαλαιοκράτες του, φτάνει μία ώρα που σκάει από το φαΐ. Έχει τόσα δηλαδή, τόσα έχει συσσωρεύσει, που ξέρετε δεν μπορεί να τα επενδύσει. Και δεν μπορεί να τα επενδύσει, διότι βασικός νόμος αυτού του ευέλικτου συστήματος δεν είναι το κοινωνικό όφελος. Είναι αυτά τα οποία έχει αποθησαυρίσει, αυτά τα οποία έχει ενθυλακώσει, να τα ξαναρίξει στην πιάτσα για να του αποφέρουν περισσότερα κέρδη. Όταν όμως υπάρχει τέτοια συσσόρευση κεφαλαίου στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, αυτό το σύστημα δεν βλέπει τις κοινωνικές ανισότητες, έτσι ώστε να τις περιορίσει, να τις εξαλείψει, να τις εκμηδενίσει. Αυτό τι κάνει? Αυτό πάνω στο έγκλημα που έχει δημιουργήσει τροφοδοτεί ένα νέο έγκλημα. Δηλαδή διευρύνει τις ανισότητες, διευρύνει τα κοινωνικά νεκροταφεία και όλα αυτά τα κάνει μέσω του πολιτικού του προσωπικού στο όνομα της εργατικότητας, της ιδιοφυΐας και της αποτελεσματικότητάς του. Όταν εσείς τώρα διαμαρτύρεστε, και είναι πολύ εύλογο να διαμαρτύρεστε, διότι υπάρχει και αυτό το πώς θα τη βγάλουμε σε αυτή τη ζωή, τότε λοιπόν εκείνο το οποίο εισπράτεται την ώρα που διαμαρτύρεστε είναι βεβαίως η καταστολή, αυτό το οποίο εισπράτεται είναι η αποδοκιμασία, και όταν τα πράγματα έχουν κάπως ξαναισορροπήσει, εκείνο το οποίο εισπράτεται είναι και μία κατήχηση εναντίον του αναλφαβητισμού σας. Διότι τελικά όλη αυτή η δυστροπία σας, αναλαμβάνω, πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να είστε γρουσούζιδες, ανεπρόκοποι και άχρηστοι, οφείλεται τελικά και στον οικονομικό σας αναλφαβητισμό. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Αυτά τα λέω διότι από χτες, που προχτές, πότε ήτανε, που ο κύριος Μητσοτάκης κήρυξε, ανακοίνωσε εν πάση περιπτώσει την ημερομηνία των εκλογών, αυτό το οποίο παρατηρούμε, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, πέραν των όσων είπε ο αξιότιμος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο Υπουργός του Καπαμά, του Καλαθιού, ο Υπουργός, ο Εργατικός, ο Ιδιοφυής και Αποτελεσματικός, καθότι δεξιός, αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι μια έκρηξη πολιτικού ήθους. Παρακολουθούμε έναν αξεπέραστο πολιτικό πολιτισμό, μια πολιτική αντιπαράθεση επιπέδου. Μιλάμε για έναν προγραμματικό λόγο και αντίλογο που θα τον ζήλευαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολιτικό αγλάισμα. Τέτοιο πολιτικό αγλάισμα είναι αυτό το οποίο ήδη ξεκίνησε από χτες και ήδη ξεκινήσαμε να το ζούμε. Όπως βλέπετε, ούτε αντιπερισπασμοί υπάρχουν, ούτε κοκορομαχίες, ούτε λασπομαχίες, ούτε σκανδαλοθυρίες, ούτε χυδαιότητα. Μιλάμε για την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου βουτυγμένης στην πολιτική ευπρέπεια. Θα τολμούσα να πω ότι μιλάμε για πολιτική ανάταση του έθνους. Και ξέρετε γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί το άλλο με τον τοτό, το ανέκδοτο, ήδη το ξέρετε. Κατόπιν όλων αυτών λοιπόν, και προσμετρώντας όλα αυτά τα οποία ήδη έχουμε δει και περιμένοντας όλα εκείνα τα οποία θα δούμε, καλό είναι να το ξανασκεφτεί ο καθένας από εμάς, να το ζυγίσει, να το μετρήσει και να αποφασίσει. Με ποια μεριά είναι? Ένας καλός τρόπος, από τους πολλούς, δεν είναι ο μοναδικός, και μια καλή στιγμή για να πάρει θέση είναι πράγματι στις 21 Μαΐ. Μαζί με την δική μου αναπνοή. Δεν είναι η αρχή στην κατηφόρα. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θέλω να έχει τέλειο μου. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Χωρίς να νιώθω τίποτα φτηνό. Κι αν είναι η αρχή στην κατηφόρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Σας έλεγα λοιπόν ότι είμαστε στην έναρξη μιας περίοδου τίγκα στο πολιτικό ήθος, στον πολιτικό πολιτισμό. Μιλάμε για πολιτική αντιπαράθεση, προγραμματική τώρα, έτσι, όχι αστεία. Η προεκλογική κόντρα λοιπόν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με θέμα τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Όχι τους πληστηριασμούς, έτσι, για τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι ζήσατε σήμερα εκεί? Νομίζω ότι σήμερα αποκαλύφθηκε το πώς εννοούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τη στρατηγική επανασυσπήρωση αυτών που έχουν φύγει από τα κόμματά τους. Νομίζω μια βουτιά στη λάσπη και όπου βγει αυτό το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Ξεκίνησε σήμερα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε μια επιτροπή η οποία είχε μέσα τα μέτρα, ας πούμε, για την ενίσχυση των θυμάτων και των συγγενών των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτή είναι το βασικό άρθρο. Και επί 50 λεπτά, μετρημένα με το ρολόι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, διασταύρωναν τα ξύφη τους πια η βίλα του κυρίου Ραγκούση, το σπίτι του κυρίου Τσίπρα, την επιδότηση του κυρίου Μαμουλάκη από το πρόγραμμα Leader για 4 κατοικίες στην Ικαρία, για τον κύριο Παπαθανάση, για τον κύριο Καπάτο και για τον κύριο Μαραβέγια. Μάλιστα. 50 λεπτά. Και νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ότι είναι, δεν ξέρω αν είναι συνεννοημένο, πιθανότατα δεν είναι συνεννοημένο, αλλά έχοντας και οι δύο την ίδια τακτική, καταλαβαίνουμε ότι έτσι θα πάει σε μια λογική επανασυσπήρωσης ψηφοφόρων και μαζέματος ξανά του ακροατηρίου του, για να το πω έτσι, καθότι πολλοί λόγοι για στρατηγικές δεν γίνεται πλέον ή για προγραμματικά όπως είπες, και δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να γίνει και στις επόμενες 20 μέρες που θα είναι ανοιχτή η Βουλή. Οπότε πάμε σε καυγά, δυνατό καυγά και λάσπη, για να δούμε αν μπορεί να υποφεληθεί κάποιος από τους δύο και να φέρει ξανά πίσω στο... Άντε μην πω μια λέξη που μου λέει, στο στρατόπεδο του ψηφοφόρου. Για το Μαντρί ήθελες να πεις. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το οποίο ακούσαμε λοιπόν σήμερα ήταν, πώς το λένε, ο Ραγκούσης έχει βίλα στην Πάρο. Ο χρειά το ηχητικό και το βίντεο, αν μπορεί να το βρει κανείς μπροστά στην περιγραφή που κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι 50 λεπτά έντασης, 50 λεπτά απειλών ότι σταματήστε γιατί θα συνεχίσουμε, όχι εμείς θα συνεχίσουμε, υπάρχουν κι άλλα, δεν θα μας κουνάτε το δάχτυλο εσείς υποκριτές και φαρισαίοι. Κάπως έτσι κινήθηκε. Για το νομοσχέδιο δεν συζήτησε κανένας. Και νομίζω ότι έτσι θα κινούνται και όλες οι συνεδριάσεις από εδώ και πέρα στην Ολομέλεια. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το λέω, γιατί αυτό έχει καταντήσει, γιατί είναι κατάντημα τώρα αυτό, έτσι, να λέμε ότι είναι ρεπορτάζ, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Ραγκούς έχει βίλα, ο Ραγκούς απάντησε για όλα αυτά. Ξεκίνησαν όλα από το πρωί με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτικα, ότι ναι, ο κύριος Ραγκούσης έχτισε τη βίλα στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνο, το οποίο είχε και κούρεμα 40% και ήταν επιδετούμενο, όπως υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ραγκούσης μίλησε για ένα ξαναζεσταμένο φαΐ, διότι αυτό το δημοσίευμα βγαίνει συνεχώς από το 2012 για να τον πλήξει. Υποστήριξε ότι δεν είναι βίλα, αλλά είναι η κύρια κατοικία του, από την οποία, όπως είπε το πρωί στον Αντένα, βγάζει πολλές φορές τα παιδιά του για να μείνουν άλλα παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία απάντησε ότι χρεώνει το δωμάτιο γύρω στα 2.000 τη βραδιά, τη βίλα μάλλον, γύρω στα 2.000 τη βραδιά, και ζήτησε εξηγήσεις για το πού φαίνονται αυτά τα έσοδα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ραγκούση. Και όπως καταλαβαίνεις, έχουμε βάλει το μάτι στην κλειδαρότρυπα και κοιτάμε πλέον. Ναι, μετά ήρθε το Σούνιο. Μετά ήρθε το Σούνιο από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε και τη μεγάλη δήλωση ότι αν του βρει άλλος σπίτι στο Σούνιο με 500 ή με 600 ευρώ το μήνα ακόμα, όπως δίνει ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος και θα τον νοικιάσει και θα παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα. Του είπαν από το ΣΥΡΙΖΑ να μην μιλάς για τον Τσίπρα, είσαι πάρα πολύ μικρός και δεν μπορείς να τον ακουμπάς, γιατί δεν έχει ο Τσίπρας αδιακρίνηστα, ενώ εσύ έχεις. Και μετά πήγαμε και στην υπόθεση του κύριου Μαμουλάκη, ο οποίος ήταν και παρόν μάλιστα στην αίθουσα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καθότι είναι εισηγητής στο σχετικό νομοσχέδιο, όπου ο κύριος Γεωργιάδης του είπε ότι δεν μπορείς εσύ να μιλάς για τον Μαραβέγια, διότι έχεις κάνει ακριβώς το ίδιο. Και αν ο Μαραβέγιας είναι νόμιμος, είσαι και εσύ νόμιμος, που εγώ είπε ο υπουργός, πιστεύω ότι είστε και ίδιο. Αν είναι παράνομος, είσαι και εσύ παράνομος, οπότε δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο. Ο Καπάτος έπαιξε εκεί, όχι. Καπάτος λίγο από ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική ότι κατηγορείται ότι ως δικηγόρος, ως στέλεχος εταιρείας, έχει βγάλει στο σφυρί σπίτια απλών πολιτών στην εκλογική του περιφέρεια. Λοιπόν, είμαστε, πώς το λένε, στην καρδιά του πολιτικού διαλόγου. Βέβαια, ακριβώς, και της ουσίας του πολιτικού διαλόγου. Αυτό και αν είναι ουσία, πράγματι. Αυτό και αν είναι ουσία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσατε, έτσι κάπως καταγράφεται η πολιτική επικαιρότητα και η πολιτική αντιπαράθεση, και από μια άποψη, ή για να είμαι ακριβής, από όλες τις απόψεις, είναι απολύτως λογικό να καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Διότι, σας θυμίζω, τα μνημόνια μαζί τα ψηφίσανε και μαζί τα εφαρμόσανε. Τα τρένα μαζί τα ξεπουλήσανε και μαζί τα κρατάνε ξεπουλημένα. Τις συντάξεις μαζί τις εξαϊλώσανε και τις ληστέψανε, και μαζί τις κρατάνε εξαϊλωμένες και ληστεμένες. Στο ΝΑΤΟ, από τον αγγελικό Τραμπ μέχρι τον πρόθυμο σύμμαχο, μαζί είναι. Για τους εφοπλιστές μαζί έχουν ψηφίσει να είναι οικειοθελώς φορολογούμενοι. Αυτό το οποίο έχει να σκεφτεί, προτείνω, ο καθένας από μας, αλλά και ειδικά αυτές οι 700.000 άνθρωποι που ζουν με τη θηλιά των στεγαστικών, αυτό το οποίο έχουν να σκεφτούν όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βλέπουν τα επιτόκια να αυξάνονται 6 φορές από το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να χρειάζονται τώρα 2 και 3 παραπανίσχες δόσεις το χρόνο για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα. Αυτό που έχουν να σκεφτούν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βλέπουν να δικαιώνονται με τους νόμους και τον μεν και τον δε, τα φαντς, τα αρπακτικά, τα κοράκια. Αυτό που έχουν να σκεφτούν θα το θεωρούσα λογικό, είναι τι σχέση έχουν αυτοί και τα προβλήματά τους με αυτό το οποίο επιχειρείται να βαφτιστεί πολιτική αντιπαράθεση εν όψη των εκλογών. Σαν σήμερα, 29 Μαρτίου του 2011, έφευγε από τη ζωή ένας πυλώνας του ελληνικού πολιτισμού, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας, ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο Καμπανέλης έζησε στο πετσί του τον ναζισμό, ασμασμάτων Μαουτχάουζεν. Ιάκωβος Καμπανέλης.

τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200 ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο στον Μπράλο, στον Αριστίδη, που μας ακούει από την Πολωνία. Να δώσω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Κώστα στην Πολωνία, Αριστίδη. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στη Μαρία και την Αγγελική, στο Μανώλη, στη Χρυσή, στον Παναγιώτη, στο Στέφανο, στον Αλέξανδρο, στον Πάνο. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Παπά, να σε καλά Χριστάρα μου. Φίλε μου Νίκο, το εξήγησα, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Αν ρίξει κανείς μια ματιά την προηγούμενη δεκαετία, 15 ετία αν θέλετε, τα έχουμε ζήσει όλα. Και αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχουμε ζήσει και συνεργασίας έχουμε ζήσει, κυβερνήσεις και τεχνοκρατών έχουμε ζήσει και σοσιαλδημοκρατικές ζήσαμε και φιλελεύθερες όπως τις λένε και δήθεν αριστερές ζήσαμε. Αυτές είχαν και τη συμμετοχή των δημοκρατών, των ΑΝΕΛ και ούτω καθεξής. Και αυτό το οποίο ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ο ένας να συνεχίζει από εκεί που σταματούσε ο άλλος. Και είναι προφανές ότι και κατά τη διάρκεια αυτής προεκλογικής περίοδου δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος να τσακωθούν. Για ποιο πράγμα δηλαδή να τσακωθούν, για τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν είναι κοινές. Κοινές τους αυτές οι κατευθύνσεις. Να τσακωθούν για την, όπως την ονοματίζουν, απελευθέρωση της ενέργειας. Δεν είναι κοινή πολιτική γραμμή αυτή? Δεν το ξεκίνησαν οι μεν και το συνεχίζουν οι δε? Για ποιο πράγμα να τσακωθούν? Για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων και των τρένων? Δεν το ξεκίνησε ο ένας και το συνέχισε ο άλλος? Για ποιο πράγμα ακριβώς να τσακωθούν? Για το γεγονός ότι οι ΜΕΝ πήγαν την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στα ΤΑΙΠΕΔ και στα υπερταμεία και οι άλλοι φέρνουν νόμο που θεωρείται το τελευταίο σκαλοπάτι για την ιδιωτικοποίηση του νερού που όμως δεν πρόκειται να την κάνουν? Για ποιο πράγμα να τσακωθούν? Να τσακωθούν για ποιο πράγμα? Για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς? Για το ότι ο ένας έλεγε αγγελικό τον Τραμπ και ο άλλος δήλωνε προβλέψιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών? Για ποιο πράγμα να τσακωθούν ακριβώς? Για το γεγονός ότι όλοι μαζί ανακεφαλαιοποιούν τραπεζίτες την ώρα που φέρνουν νόμους για να είναι τα φαντς, τα αρπακτικά και τα κοράκια ΙΕΝΕΣ? Αυτός είναι ο λόγος που όλη αυτή την οχταετία, όχι τετραετία, οχταετία, βλέπεις όταν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει το 50% των νόμων του ΣΥΡΙΖΑ και όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτω από αυτή την άποψη, αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε, είναι προφανές ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φτιαχτεί κυβέρνηση. Και θα φτιαχτεί μια κυβέρνηση η οποία θα κινείται στις ράγες που περιγράψαμε. Και επειδή λοιπόν η κατεύθυνση της ράγας είναι συγκεκριμένη, γι' αυτό λοιπόν η αντιπαράθεση θα γίνεται με όρους πολιτικού ήθους και πολιτικού πολιτισμού, όπως αυτή που είδαμε ήδη από την πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για τον λεγόμενο προγραμματικό λόγο και αντίλογο. Αυτό το οποίο ήδη αρχίζει να ξεχυλίζει είναι αυτό το πολιτικό αγλάισμα των αντιπερισπασμών, της κοκορομαχίας, της λασπομαχίας, της σκανδαλοθυρίας και τελικά της χυδαιότητας. Όλο αυτό βεβαίως θα γίνεται με εκείνους οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε αυτό να μιλούν περί πολιτικής ευπρέπειας και τελικώς περί πολιτικής ανάταξης του έθνους. Όλο αυτό, επαναλαμβάνω, ο καθένας μπορεί να το αξιολογήσει, να το ζυγίσει και να το μετρήσει. Και τι να κάνει? Ας πάει στις 21 του Μάη και ας τους ξαναψηφίσει. Λοιπόν, θα έρθω σε ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως σχετικό με όλα αυτά τα οποία ακούμε εδώ και ένα μήνα και τα ακούμε ως θεωρίες που έχουν να κάνουν με το έγκλημα στα Τέμπη. Τι ακούμε? Το βαθύ κράτος και δώσ' του ξανά το βαθύ κράτος και το βαθύ κράτος για το οποίο φταίμε όλοι, όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν. Δεν φταίνε αυτοί οι οποίοι το διαχειρίζονται. Φταίμε όλοι και τα αμαρτήματά μας. Ναι, μόνο που το επιβατικό το τρένο εκεί πάνω στα Τέμπη συγκρούστηκε με άλλο τρένο που ερχόταν στην ίδια κατεύθυνση. Όντως υπάρχει αμάρτημα εδώ. Αλλά όποιος αισθάνεται αμαρτωλός για αυτή την ιστορία, το έλεγα και χτες, να πάει να παραδοθεί στον εισαγγελέα. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου αμαρτωλός γι' αυτό. Αλλά μιας και μιλάνε για το βαθύ κράτος και επειδή έχουμε δει τι έχει συμβεί με τον χουλιγκάνικο, τραμπούκικο, μαφιόζικο ξυλοδαρμό του αρχαιολόγου στη Μύκονο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι ήδη από το Φλεβάρι του 2022, δηλαδή εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γνωστοποίησε ότι οι ελεκτές της έχουν καταγράψει 145 κραυγαλαίες, επαναλαμβάνω, κραυγαλαίες πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετες κατασκευές στη Μύκονο μέσα σε μία τετραετία. Το βαθύ κράτος ματάκια δεν έχει? Αυτάκια δεν τη διάβασε? Καλά, δεν πεταχτήκανε μέχρι τη Μύκονο. Την ίδια την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν τη διαβάσανε. Ένα χρόνο τώρα τι κάνανε? Καλά, δεν λέω τα 4 χρόνια που καταγράφει η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά τον τελευταίο χρόνο που τους κατατέθηκε. Όντως είναι βαθύ το κράτος τους. Για να καταλάβετε δε πόσο βαθύ είναι, δανείζομαι τα στοιχεία τα οποία περιέγραψε ο συνάδελφος ο κύριος Σουλιώτης σε ένα ρεπορτάζ του χτες στην Καθημερινή. Τουλάχιστον 5 αναφορές για αρχαιολογικές παραβάσεις εις βάρος ορισμένων από τα μεγαλύτερα beach bar της Μυκόνου είχε συντάξει στο διάστημα από το 2017 ως το 2022 ο κύριος Μανώλης Ψαρός, ο υπάλληλος δηλαδή της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αγνώστους στις 7 Μαρτίου στην Κηφισιά. Διαβάζω επίσης ότι οι αναφορές αυτές του αρχαιολόγου έχουν κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Σύρου, με τον αρχαιολόγο να επισημαίνει πολεοδομικές και κυρίως αρχαιολογικές παραβάσεις προέβησαν, όπως αναφέρει, σε μία από αυτές τις αναφορές του, προέβησαν σε εκτεταμένες εξκαφικές εργασίες και τσιμεντόστρωση του αμόδους της παραλίας για τη δημιουργία πλατφόρμας σκίασης των πελατών. Επαναλαμβάνω, με βάση και το ρεπορτάζ του κυρίου Σουλιώτη, οι περισσότερες υποθέσεις αυτές δεν είναι καινούργιες, αλλά χρονολογούνται ήδη από το 2017. Επαναλαμβάνω, στις έρευνες έχουν εμπλακεί ο συνήγορος του πολίτη καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα συνολικά 145 ελέγχων για υποθέσεις στο νησί της Μυκόνου. Τι άλλο καταγράφεται? Ότι ο κύριος Ψαρός και οι συνάδελφοί του είχαν ενημερώσει για τα ευρήματά τους το αστυνομικό τμήμα Μυκόνου και τον συνήγορο του πολίτη. Με το βαθύ τους κράτος τι γίνεται λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι το επικαλούνται, και μάλιστα γιατί το επικαλούνται? Για να βγάλουν από πάνω τι? Τα ίδια τους τα ανομήματα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Ελένη Ασημακοπούλου, είναι αρχαιολόγος, είναι μέλος του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ήταν στην επιτροπή που βρέθηκε στη Μύκονο τις προηγούμενες μέρες. Κυρία Σημακοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πείτε μου, τι είδατε, τι μάθατε εκεί στη Μύκονο που ήσασταν? Καταρχάς, εμείς ως εργαζόμενοι αρχαιολόγοι θέλουμε να καταδικάσουμε για άλλη μια φορά τη μαφιόζικη και γκανγστερικού τύπου επίθεση που έγινε στο συνάδελφό μας στις 7 Μάρτη, Μανώλη Ψαρό. Και μιλάμε για μαφιόζικη επίθεση, γιατί και τα χτυπήματα που δέχτηκε ο συνάδελφος ήταν πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, με 7 μέρες νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά και γιατί η επίθεση αυτή δεν έγινε ούτε καν έξω από το χώρο της δουλειάς του, αλλά έξω από το σπίτι του, σε μακρινή απόσταση από το χώρο της δουλειάς του, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε μία προσχεδιασμένη επίθεση με παρακολούθηση των δρομολογίων του, των κινήσεών του κτλ. Για κάποιο διάστημα. Επίσης, 2 μέρες μετά από αυτό το περιστατικό, συνάδελφος αρχαιολόγος, γυναίκα αυτή τη φορά και συνεργάτης του κύριου Ψαρού, δέχτηκε απειλητικά μηνύματα στο κινητό της για υποθέσεις που χειρίζονταν οι δύο συνάδελφοι στο νησί της Μυκόνου. Με αφορμή λοιπόν αυτά τα περιστατικά, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και Σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού μεταβήκαμε στις 27 και 28 Μαρτίου στο νησί της Μυκόνου για να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας που εργάζονται εκεί και για να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους ότι τέτοια χτυπήματα δεν περνάνε. Εκεί που βρεθήκατε, κυρία Σημακοπούλου, αυτά τα οποία μας περιγράφεται ως μαφιόζικες συμπεριφορές, διαφθορά, καταγράφηκαν, δηλαδή τα είδατε, είδατε φορείς να καταγγέλουν τέτοια Βεβαίως ζητήματα? Είδαμε με πρόσκληση των σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε ανοιχτή σύσκεψη με φορείς, σωματεία, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και κατοίκους του νησιού. Ακολούθησε την Τρίτη και μια πολύ καλή κινητοποίηση μέσα στη χώρα της Μυκόνου. Εκεί λοιπόν οι κάτοικοι, σε αυτή τη σύσκεψη που κάναμε την ανοιχτή αλλά και στην κινητοποίηση, καταδίκασαν το περιστατικό αυτό, γιατί θεώρησαν ότι ήταν χτυπήματα και προς αυτούς, με στόχο να κλείσουν τα στόματα των κατοίκων, που πολλοί από αυτούς έχουν δεχτεί απειλές εκφοβισμούς από επιχειρηματίες του νησιού. Ανοίξαμε λοιπόν εκεί μια συζήτηση όπου οι κάτοικοι εξέφρασαν τις αγωνίες και τις φοβίες τους οι ίδιοι στο νησί τους, το οποίο δεν μπορούν να απολαύσουν, καθώς έχουν κατακλειστεί από όλη αυτή την τουριστική εισβολή, ας πούμε, η οποία δεν έχει κανένα όφελος για αυτούς. Όλο αυτό δηλαδή περί της ανάπτυξης των εκατομμυρίων επί εκατομμυρίων προφανώς δεν διαχέεται εκεί στους ντόπιους. Όχι, σε καμία περίπτωση, όχι μόνο αυτό, αλλά οι κάτοικοι κατήγγυλαν για την παντελή απουσία ελεύθερων δημοσίων χώρων, δεν έχουν πρόσβαση στις παραλίες, δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν δρόμους, καταγράφονται ειδικά το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, ατυχήματα πάρα πολλά, δεν έχουν νερό, δεν έχουν βασικά για αυτούς, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα όφελος από όλη αυτή την τουριστική κίνηση. Πείτε μου κάτι, γιατί μαθαίνουμε τώρα ότι εδώ έχουν υπάρξει ήδη εδώ και ένα χρόνο πεπραγμένα και έλεγχοι τετραετίας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για 145 ελέγχους για κραυγαλαίες παραβιάσεις εκεί της λεγόμενης νομιμότητας. Απάντηση γιατί δεν έχει δράσει κανείς μέχρι τώρα υπήρξε? Απάντηση ότι δεν έχουν δράσει μέχρι τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι γι' αυτό υπεύθυνοι, για όλα αυτά δηλαδή που καταγράφησαν, υπεύθυνοι είναι οι κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων ετών που έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το επιχειρησιακό περιβάλλον με χωρίσεις, με παραχωρήσεις αιγιαλών δημοσίων εκτάσεων, διευκολύνσεις, fax track διαδικασίες για την τουριστική ανάπτυξη και είναι οι ίδιοι αυτοί που τις αποφάσεις που πρέπει να καταδαφίσουν αυθαίρετες επιχειρήσεις και τα λοιπά δεν τις εφαρμόζουν ποτέ. Δεν εφαρμόζονται αυτές. Και αυτό ζητάμε. Δηλαδή μέτρα προστασίας που ζητάμε εμείς ως εργαζόμενοι στην αρχαιολογική υπηρεσία, κάποια από τα μέτρα αυτά είναι να εφαρμοστούν και αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί τόσο από την αρχαιολογική υπηρεσία οι αυθαιρεσίες, όσο και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Και δεν υλοποιούνται ποτέ. Εδώ βλέπουμε κατασκευές, λέει, αυτοσχέδιων υλικοδρομείων. Εδώ ο κύριος Ψαρός, ο άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε αυτό το χτύπημα, ξαναλέω, έχοντας ενημερώσει για τα ευρήματα και το αστυνομικό τμήμα στη Μύκονο και το συνήγορο του πολίτη, εδώ προκύπτει ότι για κατάστημα, λέει, σφραγίστηκε, με τους υπευθύνους, λέει, να παραβιάζουν τις σφραγίδες και μετά να το ξανανοίγουν με κάποιο άλλο τρόπο και όλα business as usual. Ακριβώς έτσι, και αυτά μας τα καταγγέλουν και οι ίδιοι κάτοικοι. Οι οποίοι, σας λέω, ζουν και αυτοί κάτω από το φόβο όλων αυτών των καταστάσεων που βιώνουν εκεί και με αφορμή αυτές τις κινητοποιήσεις που γίνανε τώρα αυτό το διήμερο από τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού, δόθηκε ένα έναυσμα, δόθηκε μια ευκαιρία, θα λέγαμε, οι κάτοικοι να αρχίσουν να λένε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Κυρία Σμακοπούλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να σημειώσω ότι ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων βεβαίως και είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συναδέλφου σας. Και εμείς θέλουμε να πούμε, παρακαλώ, ως εργαζόμενοι ότι θα συνεχίσουμε, ότι δεν μας τρομάζουν αυτά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε απρόσκοπτα τη δουλειά μας, να εφαρμόζουμε τον αρχαιολογικό νόμο και το σύνταγμα που προστατεύει τον αρχαιολογικό μας πλούτο, τα μνημεία μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά που αδιαφυσβήτητα είναι η περιουσία του ελληνικού λαού. Να είστε καλά, κυρία Σημακοπούλου. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο. Όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές. Τους βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Κυρίες και κύριοι, ένας αυθεντικός εκφραστής της ψυχής του λαού, ο Κώστας Βίρβος, γεννιόταν σαν σήμερα, 29 Μάρτη το 1926. Θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Λοιπόν, πάμε σε εκλογές ένα μήνα και πάμε σε εκλογές μετά από 3 χρόνια πανδημίας. Μια τεράστια εμπειρία λοιπόν και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και απίθανων δηλώσεων για τους ήρωές μας, τους γιατρούς και πολλών ακόμα για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Άρα, κύριε Σιδέρη, πηγαίνουμε με ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας εκλογές. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Μπογιόπουλε. Πηγαίνουμε με ένα πιο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας. Και επειδή η κυβέρνηση που από ό,τι φαίνεται θα προκύψει, είτε θα είναι συνεργασία είτε μονοκομματική με αυτά τα κόμματα, το ΒΕΝΟ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σε όποιο ρόλο έχει, έχουν δεσμευτεί στην ίδια στρατηγική, θα είναι ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο το ΕΣΥ και η υγεία και την επόμενη μέρα. Γι' αυτό πρέπει να τους παλέψουμε από τώρα. Εσείς ως γραμματέας και των εργαζόμενων στο σωματείο εκεί στο Αττικό, αλλά και ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών, έχετε μια πανοπτική εικόνα. Τι γίνεται με τις λίστες αναμονή στα χειρουργεία, κύριε Σιδέρη? Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει, παρά τα 3 χρόνια αυτά τα εφιαλτικά που περάσαμε και τους 37.000 νεκρούς που έχουν εξαφανιστεί, αν έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, ενώ ο καθένας έχει το στενό του περίγυρο έναν άνθρωπο που έχασε, έχει έρθει ξανά στο επίκεντρο ένα πράγμα για το οποίο φωνάζαμε, δηλαδή το ότι η υπόλοιπη νοσηρότητα συνεχίζει, θα εγεύει, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά που έχουμε, και ότι τα διδάγματα που βγάζει η κυβέρνηση από την πανδημία είναι αναποδογυρισμένη αλήθεια. Για να είμαι σαφής, αυτή τη στιγμή, με βάση και έρευνα που κάνει η Ομοσπονδία μας και μιλώντας με συναδέλφους από διάφορα νοσοκομεία και με δημοσιεύματα του τύπου, υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέληση της αναμονής για ένα χειρουργείο. Ενδεικτικά να σας πω κάποια νούμερα που κατά τη γνώμη μου φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ίκαι είναι 2.200 άνθρωποι, στο Θριάσιο 1.900, το Γεννηματάς 1.400, τον Ευαγγελισμό 2.650, τα γυναικολογικά περιστατικά του νοσοκομείου Αλεξάνδρα πάνω από 1.000, στην Οριλά μόνο στο Αττικό που σας λέω εγώ είναι 900 άνθρωποι σε λίστα αναμονής από 1/1 του 2020, μέχρι και σε ογκολογικούς ασθενείς έχουμε τέτοια θέματα, όπως για παράδειγμα η λίστα αναμονής στο Μεταξά, τα περιστατικά γενικής χειρουργικής, αγγίζει τα 350 άτομα. Εδώ φαντάζομαι, πρέπει, για εδώ φαντάζομαι πρέπει να προσθεθούν και, εκείνο το αδιανόητο που μάθαμε, που έχουμε μάθει. Τα 3.000 παιδάκια στο παιδόν από το 18. Ναι, για να μην αδικήσουμε την κυβέρνηση, είναι 2.945 τα παιδιά. Σε τι βάθος χρόνου πηγαίνουν πίσω αυτά, κύριε Σιδέρη, έχετε εικόνα? Υπάρχουν χειρουργεία που εκκρεμούν από το 2013 πρώτες φορές. Δηλαδή μπορούμε να πάμε πίσω και μία δεκαετία. Όσον αφορά τα παιδιατρικά περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι γονείς δεν θα αφήσουν το παιδί τους να περιμένει 2 και 3 χρόνια, αλλά θα βάλουν υποθήκες, θα ζητήσουν δανεικά, θα κάνουν ό,τι μπορούν για το παιδί τους. Θα σας πω ένα νούμερο. Στο λεγόμενο ξεσκαρτάρισμα των ληστών, έτσι λέγεται, από αυτά τα 3.000 κοντά παιδιά επικοινώνησαν οι διοικητικές υπηρεσίες διάφορων του νοσοκομείου του παιδών με αρκετά από αυτά. Ξέρετε πόσα από τα πρώτα 430 δεν είχαν καταφέρει να πάνε στο ιδιωτικό τομέα και να πληρώσουν αδρά? Τα 150. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και το πιο αισιόδοξο σενάριο που λέει ότι αυτή η λίστα, γιατί τέτοια έλεγε το Υπουργείο, ότι αυτή η λίστα λέει δεν υφίσταται, είναι άλλοι που βρήκαν την άκρη τους υπονώντας στον ιδιωτικό τομέα. Την καλύτερη των περιπτώσεων, 1.000 παιδιά δεν έχουν αυτή την άνεση την οικονομική για να κάνουν ένα χειρουργείο. Δεν έχουν την άνεση γονείς. Πείτε μου κάτι από την εμπειρία που έχετε εσείς ως μάχημος γιατρός εκεί στο Αττικό. Γενικά είχαν καταργηθεί, είχαν εξαφανιστεί τα ράτζα μας, έλεγαν πριν από κανένα μήνα, τα οποία μάλιστα έμαθα ότι πλέον βαφτίζονται και επικουρικές κλίνες. Ναι, για... όπως οι υποκλοπές βαφτίζονται νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι κάπως έτσι, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τα ράτζα στο Αττικό βαφτίζονται επικουρικές κλίνες από το 2013. Από το 2013, ναι. Και επί όλων των διοικήσεων. Μάλιστα. Άργησε να λάβω τον κωδικό ναι, αυτό. Άργησε ναι, άργησε να πάρει δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε ράτζα τώρα εκεί. Κοιτάξτε, χθες είχαμε την Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου, είχαμε 60 τον αριθμό. Το λέω γιατί το ράτζο, ξέρετε, καμιά φορά δείχνει όλο τον εξευτελισμό του συστήματος υγείας που βλέπει τον ασθενή ως πελάτη, που τον βλέπει τον απλό κόσμο που έχει πληρώσει, έχει χρηστοπληρώσει από τη δουλειά του, με φόρους, με άμεσες εισφορές, με έμεσες πληρωμές, και τον αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο που θα του προσφέρει στην καλύτερη των περιπτώσεων τόσο όσο και από εκεί και πέρα όσο αντέχει η τσέπη του. Αυτή η αθλειότητα που για μας είναι ο πυρήνας της εμπορευματοποιημένης υγείας, σαν μία από τις χειρότερες της εικόνες είναι αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές. Δηλαδή, σας το λέω γιατί είχαμε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης εχθές ένα διασωληνωμένο ασθενή, ο οποίος κλείστηκε μέσα στο ασανσέρ. Είχαμε εργαζόμενους που πάθανε ηλεκτροπληξία στο Χατζηκόστατον Ιωαννίνων. Έχουμε δηλαδή δεκάδες προβλήματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα ακριβώς μιας πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που ακολουθείται. Και με το νέο ΕΣΥ, είτε του ενός είτε του άλλου, με όποιο μείγμα και αν ακολουθηθεί, ο ασθενής πελάτης θα συνεχίζει να είναι πελάτης και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περίθαλψης θα είναι πολύ λιγότερες. Κύριε Σιδερή, στην πνευμονολογική στο Σωτηρία τι γίνεται? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ανεπισημοεπίσημη, ξέρετε πώς είναι αυτά, στα νοσοκομεία, απόφαση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Θα θυμίζω ότι μιλάμε για το νοσοκομείο της Υφυπουργού Υγείας, κατά την οποία από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθεί η ένατη πνευμονολογική κλινική στο Ασκληπείο της Βούλας. Προσέξτε τώρα πόσο έντεχνα καμιά φορά και η κυβέρνηση το ντύνει αυτό το πράγμα. Θα πάρει 2 πνευμονολόγους από την ένατη πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία και θα τους μεταφέρει στο Ασκληπείο, λέγοντας ότι στο Ασκληπείο άνοιξε πνευμονολογική κλινική, και το υπόλοιπο προσωπικό που ανήκε στην πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία θα το διασπείρει στις υπόλοιπες πνευμονολογικές κλινικές. Οπότε η κυβέρνηση θα βγει και θα πει: άνοιξα πνευμονολογική κλινική στο Ασκληπείο και απ' την άλλη ενίσχυσα και τα υπόλοιπα τμήματα του Σωτηρία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτή η λογική, για να βουλώσω μια τρύπα, ανοίγω 10 άλλες, είναι προς τις βάρος και των συναδέλφων, αλλά και του ασθενή του ίδιου, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει, με όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, βλέπει ότι οι υπηρεσίες που του παρέχονται είναι χειρότερες και ότι εκείνος πληρώνει περισσότερα. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα που βγαίνει από το συγκεκριμένο νοσοκομείο και από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, και πρέπει να το εμποδίσουμε, να μην κλείσει καμία κλινική, να μην συγχωνευτεί καμία κλινική, γιατί αυτά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώσαμε στην πανδημία με το χειρότερο τρόπο. Όταν έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι εγώ έκλεισα τα νοσοκομεία, δεν θα μου πάρει τρώει κάτι δόξα. Ή όταν έλεγαν διάφοροι άλλοι ότι το κριτήριο για να υπάρχει ένα νοσοκομείο και μια κλίνη είναι η πληρότητα, λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία. Έχω δει σε ανακοινώσεις των ιατρικών ενώσεων, των νοσοκομειακών γιατρών κτλ. Έχουμε διοικητικές αυθαιρεσίες, μεταξύ άλλων ακόμα και εναντίον συνδικαλιστών, όπως της κυρίας Ερωτοκρήτου, από όσο έχω διαβάσει τον Ευαγγελισμό. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν όχι απλά μία και δύο αυθαιρεσίες, γιατί το θέμα του Ευαγγελισμού θα ακολουθήσω να πω ότι έχει και την αυτοτέλειά του. Έχουμε αυθαιρεσίες, τιμωρίες και μία αλλεργία, θα την πω έτσι, διάφορων διοικήσεων προς τη συλλογική δράση, οι οποίοι θέλουν να είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτό το λέω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα πριν πάω στον Ευαγγελισμό, από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Το νοσοκομείο ΚΑΤ, στα πλαίσια τώρα της αναπροσαρμογής διάφορων κλινικών, επειδή η COVID νοσηρότητα, όπως βλέπετε, έχει μια πτώση, θα γυρίσουν κάποιες κλινικές στην πρώτερη κατάστασή τους. Στα πλαίσια αυτά, οι χειρουργικές κλινικές ζήτησαν να έχουν το χώρο που είχαν πριν την πανδημία. Την κλινική τους δηλαδή, τα κρεβάτια που είχαν κτλ. Όταν το διεκδίκησαν αυτό, ο διοικητής του νοσοκομείου με επιστολή σε διάφορους γιατρούς αποκάλεσε πολλοί συναδέλφους που είναι αξιολογότατοι με κοινωνική προσφορά τεράστια, τους αποκάλεσε το βαθύ κράτος. Γιατί λέει αυτή η εποχή το βαθύ κράτος, τον εξυγχρονισμό των νοσοκομείων. Ναι, κάντε την όποια αντιπαραβολή σας με το βαθύ κράτος που είδαμε στους σιδηρόδρομους και ό,τι έλεγε η κυβέρνηση. Για τον Ευαγγελισμό τώρα. Κοιτάξτε, στον Ευαγγελισμό ο διοικητής, ο κύριος Γρηγορόπουλος, ξαναλέω, είναι βασιλικότερος του βασιλείου. Και επειδή τα πήγε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη θητεία του ως διοικητής του Ευαγγελισμού, γιατί είναι η δεύτερη θητεία του, ήταν διοικητής του Ευαγγελισμού και επικυβέρνησε Σαμαρά. Ξέρετε, υπάρχει και το επάγγελμα διοικητής νοσοκομείου. Και επειδή τα πήγε πάρα πολύ καλά τότε, όταν έφερνε τα ΜΑΤ και τραμπούκιζε υγειονομικούς, οι οποίοι αντιστέκονταν στο αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης που τότε έκλεινε νοσοκομεία και κλινικές, συνεχίζει και επιβραβεύεται για αυτό το έργο του με τη νέα του θητεία. Στον Ευαγγελισμό έχουμε μια θωρία τιμωρητικών πράξεων, μετακινήσεων από τμήμα σε τμήμα, ποινές στο προσωπικό μέχρι και στέρηση μισθού σε τέτοιες εποχές που έχουν πυκνώσει. Έχουμε το παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ χαρακτηριστικό, σε χειρουργημένο καθαριστή με διαποίηση πλέγματος ομφαλοκύλες που το είχε αφαιρέσει, το πίεζα να πάει για δουλειά για να δουλέψει στη μεταφορά νοσοκομειακών αποβλήτων και να σηκώνει βάρος, ενώ ο ίδιος αρνιόταν προσκομίζοντας τις στάσεις του χειρουργού του, υπήρχε ποινή και στέρηση μισθού. Υπήρχαν και υπάρχουν παρεμβάσεις στο επιστημονικό έργο γιατρών για πίεση, για γρήγορη διακίνηση περιστατικών και διακομιδές για να μην φαίνεται, ξέρετε, αυτό που που λέγατε και εσείς πριν, τα ράτζα που δεν εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Κατεβαίνει ο διοικητής κάτω και πιέζει τους γιατρούς και τους λέει τι τον αυτόν, πήγαινε τον εκεί, λες και έχει σπουδάσει ιατρική. Μια μόνιμη άρνηση να δεχτεί το σωματείο και μεμονωμένα άτομα του προσωπικού που ζητούν μια απλή ακρόαση. Κλειδώνει την πόρτα της διοίκησης σαν να είναι, ας πούμε, στο εξοχικό του. Καλεί την αστυνομία κάθε τρεις και λίγο για να ακολουθεί κατά απόδοση τους υγειονομικούς αν κάνουν καμία κινητοποίηση. Μετακινεί συνδικαλιστές σε άλλα πόστα. Δεν ανανεώνει παρατάσεις ειδικευόμενων γιατρών. Εδώ μέχρι και το τραγικότερο κατά τη γνώμη μου των τελευταίων ημερών είναι, επειδή ξέρετε ο Ευαγγελισμός μοιάζει με την Βόρειο Νορβηγία. Αν πας μέσα δεν ξέρεις αν έχει... αν είναι νύχτα ή μέρα, γιατί κάθε 5 ώρες υπάρχει διακοπή ρεύματος και μένουν τα επίγοντα χωρίς ρεύμα. Και για να περάσει ο συγκεκριμένος κύριος μια πολιτική outsourcing με ιδιώτες, κατηγορεί μέχρι και γι' αυτό τους εργαζόμενους διοικητικούς συναδέλφους ότι είναι δίθεν κοπανατζίδες. Το συγκεκριμένο τώρα που μου θέσατε. Έχουμε μια συνάδελφο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου μάλιστα της ΟΕΝΓΕ, η οποία μετά από μια νόμιμη διαδικασία προκήρυξη επιμελητή Β του ΕΣΥ και μετά από κρίση κατέλαβε τη θέση του επιμελητή Β στον Ευαγγελισμό. Στις 13 Τρίτου παρουσιάστηκε και ορκίστηκε με επίσημο έγγραφο και μετά την ενημέρωσή της για το πού θα πάει, ήταν να πάει στην 5η παθολογική κλινική, την αμέσως επόμενη μέρα ευνίδια της κοινοποιήθηκε ένα άλλο έγγραφο που υπογράφει ο διοικητής και αναιρεί αυτό που έχει υπογράψει την προηγούμενη μέρα ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και τη στέλνει στην Πολυκλινική. Δηλαδή τη στέλνει σε μια υποβαθμισμένη μονάδα, μια νέα γιατρό με όρεξη για δουλειά, με όρεξη για επιστημονική ανέλυξη, που θέλει να συμβάλλει στα επίγοντα στους ασθενείς της και τη στέλνει σε μια υποβαθμισμένη μονάδα υγείας όπως η Πολυκλινική, που πάλι με ευθύνη των ίδιων είναι υποβαθμισμένη, γιατί σας θυμίζω η Πολυκλινική ουσιαστικά έμεινε το άδειο της κουφάρι το 2013. Ο ισχυρισμός του διοικητή ότι υπήρχαν δίθεν επιγενόμενες ανάγκες, ξέρετε υπάρχει αυτή η υπηρεσιακή γλώσσα, δεν πήθη ούτε νήπια. Πότε επιγεννήθηκαν, από τις 13 στις 14? Ναι, έλαντε και η ανάγκη λειτουργίας των προγραμματισμένων τακτικών ιατρίων της Πολυκλινικής, εμείς ρωτάμε, δεν προϋπήρχε της τοποθέτησης. Γιατί δεν προβλεπόταν ούτε μια θέση παθολόγου σε αυτή την Πολυκλινική, που υποτίθεται θέλουν να την ξαναστήσουν στα πόδια της οι κυβερνώντες, που ξαναλέω είναι οι ίδιοι που την έκλεισαν. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια πράξη η οποία χαντακώνει μια νέα συνάδελφο και τη χαντακώνει επιστημονικά και μισθολογικά, εγώ μπορώ να πω ακόμα, και πάνω απ' όλα το αφήγημα της κυβέρνησης ακόμα και για αυτό το πράγμα είναι ότι διεκδικούν κάποιοι, επειδή είναι συνδικαλιστές, ευνοϊκή μεταχείριση. Κάπου μέχρι εδώ. Και το λέμε γιατί, ξέρετε, οι συνδικαλιστές ποτέ δεν διεκδίκησαν ούτε προνομιακή μεταχείριση, ούτε, αν θέλετε να το δούμε και από την άλλη σκοπιά, αρνήθηκαν την οποιαδήποτε δουλειά. Και μάλιστα η δική μας ομοσπονδία μπήκε μπροστά σε πολύ δύσκολες εποχές με τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου μπροστά. Και στη δουλειά και στη μάχη απέναντι στην πανδημία και στη μάχη που είχε ο καθένας στην κλινική. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στον Παύλο, στον Πετράν, στον κύριο Μιλωνά. Άγγελε μου, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στον Κωνσταντή. Ίσως μετά το Πάσχα, Κωνσταντή. Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πετρούπολη, καλησπέρα στον Σωτήρη, στην Ιωάννα, στον Μάκη, στη Σταυρούλα, στον Κώστα, στη Νέα Ιωνία, σε όλους και όλες να είστε καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα πάμε στην Τουρκία και στη Συρία, εκεί όπου σχεδόν δύο μήνες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, 828.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τα μέσα διαβίωσής τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, στην Τουρκία οι σεισμοί προκάλεσαν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ισοδυναμεί με την εργασία περίπου 658.000 ανθρώπων. Στη Συρία, όπου η οικονομία και η αγορά εργασίας πληρώνουν το πιο βαρύ κλίμα του 12ετούς εμφυλίου πολέμου, περίπου 170.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των σεισμών. Χωρίς την παροχή κατεπίγουσας και στοχευμένης βοήθειας, η φτώχεια, η αδήλωτη εργασία και η απασχόληση παιδιών υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν, όπως προειδοποιεί και ο Διεθνής Οργανισμός. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στο Νάσβιλ, εκεί όπου η Όντρε Χέιλ είχε στην κατοχή της τελικά 7 όπλα. Πρόκειται για την 28χρονη, η οποία εισέβαλε στο ιδιωτικό χριστιανικό κολέγιο στο Τενεσί και σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 ανήλικα παιδιά και 3 ενήλικες, 3 εργαζόμενους στο σχολείο. Οι γονείς της Χέιλ μίλησαν στην αστυνομία και είπαν ότι γνώριζαν πως η κόρη τους είχε αγοράσει και πουλήσει ένα όπλο, ωστόσο δεν ήξεραν. Οι ίδιοι μάλιστα είναι εκείνοι οι οποίοι γνωστοποίησαν πως η Χέιλ έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία λάμβανε αγωγή και την παρακολουθούσε ειδικός γιατρός. Ωστόσο, με κάθε νομιμότητα κατάφερε να αποκτήσει όλα τα όπλα που είχε στην κατοχή της. Ο επικεφαλής αστυνομίας ανέφερε ότι ακόμη τα κίνητρα δεν είναι γνωστά και γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και τα γραπτά της και ο υπολογιστής της και ό,τι είχε στην κατοχή της την ώρα που έκανε την επίθεση. Θύμισε μας πόσους νεκρούς μετράει η Αμερική μόνο από την αρχή του χρόνου στο μολόχ εκεί της βιομηχανίας όπλων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ήδη περισσότεροι από 4.000 και αναμένεται αυτή η χρονιά να ξεπεράσουν τους νεκρούς από τροχαία και από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών. Σε ευχαριστώ, Τζένι μου. Καλή συνέχεια. Θα κλείσουμε με Ιάκωβο Καμπανέλη. Έφευγε σαν σήμερα το 2011. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.